newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. We cannot get enough. We cannot get enough. We cannot get enough. We cannot get. We cannot get enough. We cannot get enough. No, no, no. We cannot get enough. No, no, no. We cannot get enough. No, no, no. We cannot get enough. No, no. We cannot get. We cannot get enough. We cannot get. We cannot get enough. We cannot get. music of the future isn't music. Isn't music. Music. Isn't music. Thank you. minuten voor 10. Je luistert nog steeds naar IDNT Radio in het programma State of Trance. We zijn niet afgelopen, we zijn bezig met een XXL-uitzending. Dat doen we altijd de eerste donderdag van de nieuwe maand. En hebben we een speciale gast, vanavond is dat Harry Lemon. Ik ga eerst even de titels met je doornemen van de platen die we draaiden. De eerste plaat was Laid Back Luke featuring MC Marksman, We Can't Get Enough. De a cappella op 3345 United Recordings. De tweede plaat was Peter Gunn, Pressure Point op Millennium Recordings. De derde plaat Psychopod, Groove Moderator, de Myro remix op Spiral Tracks. Nummer 4, Holden, James Holden, zijn nieuwe plaat. A Break in the Clouds, het eerste release op zijn nieuwe label Border Community. Nummer 5, Chopstick and Spoiled, Who Is It? De Mike Monday remix op Intra. Nummer 6, Atlas, Circulation. Nummer 7 is Unknown Artist, Vagabond. Nummer 8, Fretnum vs. 5.0, Globalization 2003 op IDNT. Nummer 9, Unknown Artist, Change Your Mind. De plaat op de achtergrond, ik weet niet wat de titel is, maar staat er niet op.